Radio 1 met Mischa Blok. Je kunt ze gewoon in de winkel kopen. De medische zelftesten waarmee je kunt onderzoeken welke mogelijke ziektes je in de toekomst zou kunnen krijgen. Maar hoe betrouwbaar zijn die zelftesten? En onze optimist van vandaag is Gert Jacobs. Naar aanleiding van de wielerdocumentaire Wonderful Losers brengt hij een ode aan de wielerknecht. Nu het NOS Nieuws. Met Levi van Eck. Justitie gaat de man vervolgen die vorig jaar in de nacht naar Pinkpop inreed op een groepje mensen. Daarbij kwam een man van 35 uit Heerlen om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. Behalve het onderzoek van dat ongeluk, van het oorzaak van het ongeluk, wordt de 35-jarige Danny S. ook doorrijden na een ongeluk ten laste gelegd. Volgens het OM was er geen sprake van opzet, daarom is er geen verdenking voor poging tot doodslag. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend. De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Lagerfeld kampte al lange tijd met een slechte gezondheid. Jarenlang was hij een van de belangrijkste modeontwerpers. Zo werkte hij onder meer voor de modehuizen Valentino en Fendi. Later werd hij hoofdontwerper van Chanel. Lagerfeld was tot het einde bezig met zijn werk, zegt hoofdredacteur van Esquire Arno Kantelberg. Hij is altijd blijven werken, altijd blijven schetsen. Maar dit is omdat hij ook nooit anders deed, hè, als jonge jongen. Dat had een beetje mythische proporties gekregen op een gegeven moment. Als jong mannetje, ventje in Sleeswijk-Holstein was hij al aan het tekenen en aan het knippen en aan het plakken. Dus hij heeft eigenlijk in die 35 jaar is hij altijd hetzelfde blijven doen en hij is ook nooit gestopt. De Duitse Lagerfeld woonde sinds 1952 vooral in Parijs. Hij is 85 jaar geworden. De Amerikaanse politicus Bernie Sanders doet opnieuw een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. De onafhankelijke politicus van 77 deed in 2016 ook al mee aan de democratische voorverkiezingen. Toen verloor hij van Hillary Clinton. Het kabinet had duidelijker moeten communiceren dat er oude cijfers zijn gebruikt bij de berekening van de energierekening, dat zegt minister Wiebes. Huishoudens zijn dit jaar gemiddeld €334 meer kwijt dan eerder werd gedacht. Ruim 100 militairen hebben zich bij Defensie gemeld omdat ze denken dat ze ziek zijn geworden door burn pits. Er ontstond onrust onder uitgezonden militairen nadat collega's claimden dat ze kanker hadden gekregen door schadelijke stoffen die daarbij vrijkwamen. Minister Bijleveld opende daarom een meldpunt. Vrachtwagens in Europa moeten minder CO2 gaan uitstoten. De landen van de Europese Unie hebben daarover een akkoord bereikt. Het is voor het eerst dat er afspraken zijn gemaakt over uitstootlimieten voor de transportsector. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout was betrokken bij de onderhandelingen. Nou, wat er is afgesproken is dat de vrachtwagens in 2025 15% minder CO2 moeten uitstoten en in 2030 30% minder. En dat is inderdaad voor de eerste keer dat we nu de vrachtwagens dwingen om schoner en zuiniger te worden. Vrachtwagens, bussen en touringcars zijn verantwoordelijk voor 6% van de totale CO2-uitstoot in Europa. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten nog wel stemmen over het akkoord. De kandidaat die 6 jaar geleden in het tv-programma Miljoenenjacht per ongeluk op de knop drukte en zoveel geld misliep, is door het gerechtshof in het ongelijk gesteld. 2 jaar geleden deed de civiele rechter dat al. Producent Animal liet Arold van den Hurk destijds terecht niet doorspelen, zegt dus nu ook het gerechtshof. Van den Hurk accepteerde in de quiz €125.000 door op de rode knop te drukken. Als hij dat niet had gedaan, had hij €5 miljoen kunnen winnen. Hij zelf spreekt van een vergissing doordat zenuwen hem parten speelden. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt. In de kustgebieden schijnt vaker de zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden bij 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. Op andere plaatsen zonnig en dan wordt het een graad of 11. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. en rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Met een DNA-test zelf uitzoeken of je aanleg hebt voor bepaalde ziektes. Wat is daartegen? Dat hoort u zo meteen van klinisch geneticus Marieke van Doren. Oudwielrenner Gert Jacobs weet alles van de kracht en de waarde van het knechten. Hij is onze optimist van vandaag. En de commissaris van de Koningin in Brabant ontvangt vanavond alle Brabantse carnavalsprinsen op de borrel. Ik zal vanavond in mijn toespraak wel iets zeggen over dat carnaval natuurlijk ook een feest van de democratie is, hè? Ja, klopt dat wel? Is carnaval echt een feest van de democratie? Lammert zoekt het uit. Eerst het gevaar van de commerciële DNA-test. Mischa Blok. Eén vandaag. Er moet beter controle en handhaving komen voor bedrijven die commerciële DNA-kitjes verkopen, van die tests uitvoeren. Daarvoor pleit de Vereniging Klinische Genetica Nederland, de VKGN. Ja, dat zei collega Bas van Werven vanmorgen bij BNR. Betere controle dus op testkitjes die je zelf kunt kopen om je gezondheid onder de loep te nemen. Wat gaat er mis met die commerciële testen, Lammert? Nou, dat liet het tv-programma Opgelicht vorige week nog zien met nogal schokkende voorbeelden. Ze doopten bijvoorbeeld een wattenstaafje in een flesje bruiswater, stuurden dat op naar het laboratorium om een DNA-analyse te krijgen. En geneticus Mark Vermeil reageerde daarop bij Jaap Jongbloed. En wij kregen een rapport van dit flesje water. En wat blijkt? Dit flesje water heeft een levensverwachting van 58 jaar en 3 maanden. Ja. Dat is toch triest, hè? Dat het jeugd gaat overlijden. Hoe kun je deze onzin verklaren? Is hij te verklaren? Nee, die kunnen er maar één ding van zeggen, dat die resultaten zijn verzonnen. Er zit geen DNA in, je kunt er geen testen doen, je krijgt geen data. Ja, een bedrijf dat een gezondheidsadvies geeft op basis van een flesje bruiswater, nou ja, geeft toch wel aan natte vingerwerk. Ja, dit is natuurlijk al een heel extreem voorbeeld, maar die indruk krijg je zo wel. Er zijn bijvoorbeeld ook testen waarbij je de kans kunt meten of je borstkanker zult ontwikkelen. Fleur van Zenne, klinisch geneticus aan het UMCG, vertelt hoe dat mis kan gaan. Nou, er zijn bijvoorbeeld een test die zegt van we bepalen je kans op het krijgen van borstkanker. En dan kijken ze ook inderdaad daadwerkelijk in het DNA naar een paar bepaalde stukjes in het DNA die daar iets over kunnen zeggen. Alleen in de praktijk kijken ze naar 3 of 5 van dat soort plekken in het DNA. Terwijl je, als je echt een daadwerkelijke goede schatting wil maken, misschien wel naar 1000 of 2000 plekjes moet kijken. En je zou verwachten, Lammer, dat er wetgeving is, toch? Ja, er is ook wetgeving. Je hebt als bedrijf zelfs een vergunning nodig om testen aan te bieden en te verrichten. Maar bedrijven kunnen daar heel makkelijk onderuit komen, zegt gezondheidsjurist Rachel van Hellemond. Wat je ziet is dat bedrijven ze hier aanbieden zonder vergunning. En ze over de grens dat ze daar de analyses laten doen. En daarmee omzeilen ze, zeg maar, de vergunningsplicht. Ja, niet heel transparant dus. En heel moeilijk om als consument nou te weten welke testen er nou goed zijn en welke niet. Ja, dankjewel, Lammert. In het Erasmus MC is Marieke van Doren, vicevoorzitter bij de Vereniging Klinische Genetica Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom trekt u juist nu aan de bel over die commerciële zelftesten? We hebben al eerder aan de bel getrokken. Dat was in november vorig jaar. Eigenlijk op basis van een foute uitslag die er is gekomen via zo'n commerciële DNA-test. Daar is namelijk een mevrouw gerustgesteld, terwijl er wel degelijk sprake is van een verhoogd risico op borstkanker, omdat zij draagster is van een bekende BRCA-mutatie, dus een verhoogde kans op borst- en eierstokkanker geeft. En die is niet uit deze commerciële test gekomen. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Schetst u die markt eens voor mij. Hoeveel van dit soort commerciële aanbieders van die zelftesten zijn er in Nederland? Nou, er zijn zeker meerdere aanbieders. Het is ook een groeiende markt. Het precieze aantal mensen, consumenten die aan dit soort testen meedoen online is ons niet helemaal bekend. Wel horen wij steeds vaker toch signalen op allerlei vlak van zorg hierom. Ja, en die testen zijn gewoon te koop in drogisten, bijvoorbeeld, of in supermarkten? In een drogist of online of iets dergelijks. Hè. Dat is inderdaad makkelijk te regelen. Je kan via een setje waarbij je gewoon wat wangslijmvlies bij jezelf of bij iemand anders kan afnemen. En dan kan dat makkelijk opgestuurd worden via de post. En dan wordt dat geanalyseerd. En dan krijg je op de een of andere manier daar een verslag van. En wij hebben al verschillende voorbeelden eigenlijk van mensen die heel veel spijt hebben van de testen. Die bijvoorbeeld een meneer die een test heeft gekregen voor zijn verjaardag. En waaruit bleek dat hij een sterk verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer heeft. Die achteraf zei, ja, dat had ik helemaal niet willen weten. Dus iets wat bedacht was als een leuk cadeau. Pakte helemaal verkeerd uit voor deze persoon. Ja, het is heel laagdrempelig natuurlijk om zo'n test te kopen. En vervolgens moet je toch iets met die uitslag. Ja, zeker. Dus wij hebben ook al voorbeelden mensen die zich bij ons de klinisch genetische afdelingen aanmelden als patiënt. Die met zo'n verslag komen van een commerciële DNA-test waar ze niets van begrijpen. Met de vraag of wij dat als klinisch geneticus aan ze uit kunnen leggen en dat kunnen duiden. En wij zouden graag zien dat de begeleiding vooraf dat mensen zo'n test doen. Dat ze goed voorbereid aan een eventuele test beginnen. Maar ook begeleid worden met een uitslag van zo'n commerciële DNA-test. Ja, die testen die verkopen wel goed, want mensen hebben de behoefte om te weten wat ze te wachten staat. Onze verslaggever Ewout Kiewiet sprak met Cindy Hoepdar, die zo'n commerciële test deed. Ja, deze heb ik gehad voor mijn verjaardag. Omdat wij in een zakenpand zitten met ons bedrijfje en hun zitten daar ook. En toen dacht u meteen, goed idee, leuk verjaardagscadeau. Ja, ik vond het bijzonder. Er kwam uit dat ik tekort had aan vitamine B. En even kijken. Ja, en dat ik dus geen koffie afbreekt. En dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Maar het is wel bijzonder dat je dat gewoon vanuit speeksel, dat je dat er allemaal uit kan halen. Maar nu is dit een test waar geen erfelijke ziekten werden gecheckt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is denk ik ook voor ieder voor zich. Weet je wel, ik zou zelf... Ja, heeft het heel veel voordelen als je wel weet dat je erfelijk belast bent. Ik ben zelf belast en dan heeft het voordeel. Want je wordt wel serieuzer genomen als ik iets heb. Ja, dan wordt er wel... Ik krijg ook elk jaar controle. Dus dat is een voordeel. Maar dat is per persoon. De een kan het wel dragen en de ander heeft het liever niet. En ik vind ook dat moet ieder voor zich weten. Ja, maar waarom zou je willen weten wat voor erge ziektes je mogelijk erfelijk meedraagt? Nou, ik heb zelf gen dat ik kanker kan krijgen. Of ik heb het dan vorig jaar ook gehad. Hè, omdat ik elk jaar controle had, hebben ze in de MRI-scan gezien dat ik een tumortje had. En dat was heel mooi glad en rond. En dan wijst dat er heel vaak op dat het dan gewoon een kist is. Maar omdat ik gendraagster ben en dat op papier staat, hebben ze toch biopsie gedaan. En toen bleek het eigenlijk super fout en heel agressief. Dus voor mij is dat echt een geluk gehad. En ik ben heel dankbaar dat ik dus dat ik dat al wist. En dat vanuit het ziekenhuis dat hun dat ook wisten. Want anders was ik gewoon naar huis gestuurd. En dan was het waarschijnlijk, dan was ik er nu niet meer geweest. Dus u zegt eigenlijk, het doen van zo'n DNA-test heeft wel voordelen. Want dan kun je weten wat je mogelijk te wachten staat. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dan kan je ook een soort van maatregelen nemen. Natuurlijk, Alzheimer of wat dan ook, daar kan je denk ik niet... maatregelen innemen, maar je kan misschien wel bewuster leven. Ja, en ik denk ook dat je altijd überhaupt moet checken voordat je een test gaat doen of het wel een betrouwbaar bedrijf is. Ja, dat was verslaggever Ewout Kiewiet. Sprak met iemand die zo'n commerciële test heeft gedaan. Ik praat erover verder met Marieke van Doren, vicevoorzitter bij de Vereniging Klinische Genetica Nederland. Ja, deze vrouw zegt, je moet als consument wel weten welk bedrijf betrouwbaar is. Maar zijn er in uw ogen wel betrouwbare commerciële testen? Ja, ik denk dat als de commerciële aanbieders voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de klinisch genetische laboratoria voldoen en dus ook een goede uitslag kunnen genereren, dat daar niet heel veel problemen mee zijn. Alleen daar, en daar is natuurlijk het voorbeeld van vorige week, is Het lijkt soms dat ik wil niet alle bedrijven over één kam scheren, maar dat er een aantal bedrijven die dit soort testen aanbieden, het commerciële belang prevaleren boven het gezondheidsbelang van de consument. En daar maak ik me toch ernstig zorgen om dat die informatie vooraf aan de patiënt en de transparantie van deze websites en dergelijke, omdat er ook vaak geen persoonlijke begeleiding is. Ja, laten we even naar dat onvoldoende is op dit moment. Ja, laten we even naar een van die aanbieders van zo'n test gaan luisteren. Roy Haan van iGen. Die zei vanmorgen dat het juist goed is als de markt meer open wordt. De klinische genetici die hebben op dit moment een monopolie op het aanbieden van genetische testen in de ziekenhuisomgeving. En op dit moment is het zo dat eigenlijk voor de meeste van ons komt bij helemaal niet in aanmerking voor zo'n test. Tenzij er een hele specifieke familiaire omstandigheid is. Ja, Marieke van Doren, reageert u daar eens op? Een monopoliepositie? Of ja, genetische testen? Wij vallen onder bepaalde wetgeving om deze testen uit te voeren. En ook dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met kwaliteitseisen en dergelijke. Het feit blijft dat dit bedrijf, waar nu net Roy Haan van te horen was, is dat zij wel een belangrijke erfelijke aanleg gemist hebben met de test die zij hebben uitgevoerd. Dus daar is echt schijnveiligheid gekomen. Ja, dus u constateert dat die commerciële aanbieders onzorgvuldig werken. En u zei ook al eerder, er moet eigenlijk vooraf ook duidelijker worden gemaakt wat de impact kan zijn van zo'n test. Ja, dat lijkt me heel belangrijk dat dat gebeurt. Dat mensen goed geïnformeerd zijn waar er precies op getest worden. Bijvoorbeeld het bedrijf waar we het net over hadden. Testen een aantal stukjes DNA die betrokken zijn bij borstkanker, maar zeker niet allemaal. Dus als er een goede uitslag komt, wil dat niet zeggen dat iemand geen verhoogd risico heeft. Nee. En in hoeverre heeft zo'n commercieel bedrijf ook een zorgplicht? Want op het moment dus dat die uitslag negatief is, ja, wat dan? Negatief in de zin van dat het... Nou ja, dat het slecht uitpakt inderdaad voor de patiënt, ja, inderdaad. Ja, ik denk dat er dan sowieso verwezen moet worden naar een klinisch genetica afdeling. Alleen er zijn soms ook voorbeelden van dat er via zo'n commerciële test een foute uitslag gevonden wordt. Die voor heel veel onrust zorgt bij de consument. Die bij nader onderzoek via onze afdelingen niet bevestigd wordt. Dus dan zijn mensen onterecht bang gemaakt. Ja. En dat komen we helaas ook tegen. En tot slot, wat gaat u doen als vereniging? Want u bent vicevoorzitter bij de Vereniging Klinische Genetica. Wat gaat u doen? Wij zien het als heel belangrijk dat wij ook de informatie vanuit ons over commerciële DNA-testen, dat we dat breder gaan verspreiden. Niet alleen onder de consumenten, maar ook onder collega-artsen, die ook, huisartsen kan je dan aan denken, die natuurlijk ook mensen tegenkomen die zo'n commerciële test hebben laten doen. Dat noemen we een digitaal kennisportaal, waarin er meer informatie komt over de implicaties van dit soort commerciële DNA-testen. En daarnaast hopen we ook de melding bij de inspectie lichter. Wij hopen ook dat de wetgeving, de regelgeving en de handhaving daarvan, dat beter geregeld wordt. Ja, succes daarmee en dank voor dit gesprek. Marieke van Doren, vicevoorzitter bij de Vereniging Klinische Genetica Nederland. Bam, bam, what you need? You got the 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up a pie. I never learned to cut, but I can pride to her. Sing along with me, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Every five. goodbye. Just apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Side of the bed. Hey. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring. Meghan Trainor, Dear Future Husband, nieuws via de NOS. In de grote steden zijn vandaag wat minder reguliere taxis te krijgen. Enkele honderden chauffeurs trokken naar Den Haag om te protesteren tegen de manier van werken van concurrenten van Uber. Die hadden vandaag dus een goede dag. De chauffeurs demonstreerden eerst op het Malieveld en boden vervolgens een petitie aan de Tweede Kamer. NOS-verslaggever Jeroen Wielaert was erbij. De taxiwet voor Ubers en voor taxi is niet gelijk. Wat is er niet gelijk? Waarom is een taxi in een economisch delict als zijn meter niet is gekeurd of niet is geëikt? Terwijl een Uber-taxi gewoon op een GPS rijdt en die GPS is zeker niet geëikt, want die heeft namelijk altijd een standaardafwijking. Maar waarom ontvangt een taxi een boete van 800 euro? Ja, 800 euro terwijl een Uber-chauffeur gewoon door mag rijden. Ongelooflijk! En er zijn ook mensen uit de politiek vandaan, gelukkig, die ons ook een warm hart toedragen en die ons ook nog even willen toespreken. Ik wil als eerste naar voren roepen, meneer Tjem Lassin van SP. Ik wil kort inhaken op wat Willem zei. En dan gaat het mij vooral om het beleid van de overheid. We hebben aan die kant al geroepen. De grootste verantwoordelijke voor wat jullie nu meemaken. Als eerlijke, ervaren taxichauffeurs die al 20, 30 jaar actief zijn in deze branche. En nu de verzekeringen niet meer kunnen betalen. Enorme stijgingen van de prijzen. Omdat er gewoon geen eerlijk speelgeld meer is. Uber is de markt opgekomen. Als platform, noemt zichzelf geen taxibedrijf, maar concurreert met jullie en zorgt ervoor dat jullie het steeds moeilijker gaan krijgen. Die chauffeurs, de autobestuurders van Uber, om het zo te zeggen, die moeten lange dagen rijden om een normaal loon te verdienen. Dat is wat mij betreft niet hun schuld, maar wel van het systeem van Uber en van de overheid. Ze concurreren met jullie, ze maken lange dagen, maken ongelukken. We zullen volgende maand weer een debat over de taxis hebben. En ik wil jullie één ding meegeven. Op onze steun, op de steun van de SP, kunnen jullie altijd blijven rekenen. Dankjewel. Kamerlid Kuzu sprak namens Denk en gaat dan met iedereen onderweg naar de Tweede Kamer, waar die petitie wordt aangeboden. Ja. Maar gelet op het tempo van besluitvorming is deze problematiek natuurlijk niet zomaar opgelost. En blijft die concurrentiestrijd bestaan. Ja, had ik maar een toverstok in handen, zodat we het in één keer zouden kunnen veranderen. Maar we zien inderdaad dat we te maken hebben met een regering Rutte, bestaande uit VVD, CDA, D66, ChristenUnie, die echt geen poot uit naar deze taxichauffeurs. Dan klinkt zelfs het verwijt dat de VVD belangen heeft bij Uber. Nou, in ieder geval, er zijn ex-VVD-Kamerleden die op dit moment op topposities werken bij Uber. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat die schijn van belangenverstrengeling er absoluut is. Die strijd is dus niet zomaar gestreden? Nee, die strijd is niet gestreden. Maar wat we vandaag zien, dat al deze mensen zo bij elkaar komen, is fantastisch. Want dit is een duidelijk signaal. Niemand kan nu zeggen, we hebben de taxichauffeurs niet gehoord. Deze mensen hebben zich laten horen en dat is fantastisch. Carnaval leeft in het zuiden van ons land, maar toch merken verenigingen in de kleine dorpen dat de jeugd het niet altijd meer viert. Carnavalsvereniging Het Papgat uit Sint-Oederode luidde onlangs een kleine noodklok. Wat is er aan de hand dat veel jongeren de dorpen links laten liggen tijdens carnaval? Verslaggever Joris Kreugel is deze week in Sint-Oederode en gaat vandaag langs de bouwers van de praalwagens. Ik ben Igo van Roosmalen, 44 jaar. Bij CC De Lepkes uit Boskant. Daar ben ik bestuurslid en verzorg al een jaar of 15, denk ik, voor de tekening van de wagen en het, vooral het schilderproces. Carnaval betekent voor mij eigenlijk alles. Het is een levensstijl, is cultuur, is van binnen. Hier in de loods, in Boskant, dat is een van de kerkdorpen bij Sint-Oederode. Op een boerenerf. En helemaal achterin hangt een rood-wit doek. En als het goed is, zijn ze daar bezig met de praalwagen. En ik mag nog niet vertellen wat het precies is, want dat moet altijd geheim blijven voor de carnavalszondag. In de stal is het koud. Goedenavond. Goedenavond. Achter het plastic gordijn, en hier is het lekker warm. En dan zie ik hier een enorme duikboot, Igo. Dat klopt. Maar we kunnen natuurlijk nog niet al te veel loslaten, want we zitten nog voor carnaval. En het moet toch wel een verrassing blijven voor alle andere clubs bij ons in Papgat, hoe dat we dit jaar weer tevoorschijn komen. Het is in ieder geval een praalwagen, een gevaarte van ongeveer, denk ik, zo'n 9 à 10 meter lang. Ik denk 2 meter hoog. Geel, rood. Kunnen we er even in? Dan moeten we aan die kant, aan de andere kant zijn. Met hoeveel mensen zijn jullie bezig? Want het wordt gelast, hoor ik. Hè? Ja, op het moment zijn we denk ik ongeveer met 5 à 10 personen bezig. Waaronder inderdaad lassers en schilders. We komen binnen in het geraamte. Ja, de binnenkant is niet zo mooi als de buitenkant. Kijkgaten. Ja, een auto die volgens mij de praalwagen moet rijden. Die hebben jullie opengezaagd. En de chauffeur, ja, die ziet straks uiteindelijk op een heel klein schermpje ziet hij wat weg. En dan loopt er iemand voor die aanwijzingen geeft wat naar links, wat naar rechts, stop. Is het een way of living, carnaval? Ja, absoluut. Van kleins af aan mee grootgebracht. Als klein manneke van een jaar of 5 al met mijn vader ook praalwagens mee gaan schilderen en meegeholpen. Kun je eigenlijk niet meer zonder. En het is, ja, vooral niet, vind ik, wat heel veel mensen denken, dat het één groot zuipfeest is. Het is veel meer dan dat, als je ziet dat je hier 4 maanden mee bezig bent. Wat me wel opvalt, ik had het gisteren ook al met de president van de carnavalstichting, het Papgat, erover. Jongeren, die zijn er niet zoveel. Ik zie voornamelijk toch wel veel ouderen. Ja, ik wil niet zeggen dat jij heel oud bent, maar nee, ja. Hoe oud ben jij? Ik ben zelf 44. Ja, maar je ziet hier geen 16, 17, 18-jarigen. Nee, dat blijft toch wel een heel moeilijke leeftijdscategorie. Nou ja, je merkt wel dat die leeftijdscategorie, of ze nou wel of niet mogen drinken, ja, dat blijft moeilijk. Ze vallen in een soort papgat. Ja, nou ja, als ze in papgat dan vallen, dan zou het in ieder geval al heel mooi zijn natuurlijk. Dan blijven ze bij ons. Ja. Echt jongeren tussen de 16 en 26 zijn niet te vinden. Dat is ook hier te zien in de loods. Voornamelijk de ouderen zijn bezig met de praalwagens. Maar een ander probleem, wat ik heb begrepen, is ook ruimte. Want er zijn niet zoveel grote loodsen waar deze praalwagens kunnen worden gemaakt. Een probleem. Het is dat steeds moeilijker. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor dat we hier het hele jaar door mogen zijn. Ben je dat kwijt, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Ja, hoe minder praalwagens, hoe minder concurrentie. En dan wel heel gezonde concurrentie. Maar ja, geen concurrentie, dat is gewoon niet leuk. Want hoeveel praalwagens zijn er straks te zien? Het Papgat? Ik denk dat we helaas bij 5 wagens wel ophouden. En dat was in het verleden? Ja, dat ging toch zeker wel richting de 10. Ja, dat is gehalveerd. Ik ben bang dat het voorlopig in ieder geval niet beter wordt. Het is denk ik een combinatie van en een goede plek en ook inderdaad genoeg mensen die de tijd erin willen steken. Want dat is natuurlijk net zo belangrijk. En dat zit, ja, bij de 20ers. Die zouden dat vooral moeten gaan ondersteunen. En ja, daar zit toch een gat, heb ik het idee. Wat doen jullie eraan? Wat proberen jullie om het te pareren? En dat er toch nog mensen gemobiliseerd worden om misschien straks in de toekomst in ieder geval dit te bouwen, maar misschien meer praalwagens te laten rijden? Ja, er zijn wat projecten die lopen in Papgat. Waaronder het scholenproject. Om ook op basisscholen te laten zien wat is carnaval, wat houdt het in en wat komt er allemaal bij kijken. En daarvoor halen we ook wel eens klassen, meestal groep 7 of 8. Die halen we hier naar de loods toe. Ja, ze op die manier wellicht enthousiast te maken. Maak je je zorgen? Ja, ik denk er wel eens over na. Van, goh, zou er dan pak ik maar, over 25 jaar zou dan carnaval nog zijn zoals het nu is. En ik, ja, ik hoop niet, maar ik ben er echt bang voor dat dat antwoord nee moet zijn. En morgen gaat... daar komt hij nog eventjes. Morgen gaat verslaggever Joris Kreugel langs bij Blaasorkest Tiona in het dorp. Nou, als het zo nog 10 jaar doorgaat, dan zijn we een groot stuk van deze waardevolle traditie van Brabant kwijt. President Trump riep de noodtoestand uit om geld vrij te maken voor het bouwen van de muur langs de grens met Mexico. 16 Amerikaanse staten keren zich nu tegen de maatregel. Kunnen zij de presidentiële macht breken? Dat hoort u zo meteen van Amerika-deskundige Victor Vlam. En Lammert, carnaval begint en volgens de commissaris van de Koning in Brabant moet je dat zien als een feest van de democratie. Nou, jij zoekt uit of dat klopt. Welke kant gaat het op, weet je al iets? Ja, ik mis nu even die trompet, maar inderdaad, het klinkt misschien logisch dat hij dat zegt, maar klopt het inderdaad wel? Dat horen we zo meteen onder andere van de Koning Carnaval van Omroep Brabant. Ah, ik ben benieuwd. Antwoord tegen 3 dus. Eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Levi van Eck. Medisch specialisten hebben de afgelopen 2 jaar nauwelijks gebruik gemaakt van de subsidies waarmee ze in loondienst kunnen worden genomen. Artsen die zelfstandig werken, maar in dienst willen van een ziekenhuis, kunnen een beroep doen op de subsidie. Per persoon kunnen ze €100.000 krijgen. 2 artsen hebben er tot nu toe gebruik van gemaakt. Gokbedrijven kunnen vanaf volgend jaar een vergunning aanvragen voor het aanbieden van gokspellen via internet. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met legaliseren van online gokken. Een ruime meerderheid stemde voor de wetswijziging. Justitie gaat de man vervolgen die vorig jaar in de nacht na Pinkpop inreed op een groepje mensen. Daarbij kwam een man van 35 uit Heerlen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. Behalve het veroorzaken van dat ongeluk wordt de 35-jarige Danny S. ook doorrijden na een ongeluk ten laste gelegd. En de Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Jarenlang was hij een van de belangrijkste modeontwerpers. Zo werkte hij onder meer voor de modehuizen Valentino en Fendi. Later werd hij hoofdontwerper van Chanel. Karl Lagerfeld was 85. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo staat file door een spoedreparatie bij Twello. 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Micha Blok. 1 vandaag. De eerste zonnestralen geven niet alleen volle terrassen, ook menig racefiets wordt weer uit de schuur getrokken. Het wielerseizoen is aanstaande en dat wordt deze week gevierd met de mooie documentaire Wonderful Losers. Een film over de wielerknechten uit het peloton die deze week voor het eerst in de Nederlandse bioscopen zal draaien. En onze optimist van vandaag brengt een ode aan de wielerknecht, al is het alleen maar omdat hij er zelf eentje is geweest. Gert Jacobs, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Gert, jouw biografie heette De Superknecht. Ik vind dat zo opvallend, want als ik jou zie, dan denk ik van je bent een heel kleurrijk persoon. Ik vind jou helemaal niet een type om op de achtergrond. Nee, dat klopt ook wel. Ik was ook wel op de voorgrond, maar dan meestal via radio en televisie in de tours die ik heb gereden. Ik won wel nooit. Dat was ook niet mijn specialiteit. Ik kon niet zo goed omgaan met die druk en ik kon eigenlijk veel beter mijn werk doen voor mijn kopman. Daar werd ik heel gelukkig van. Dat deed ik het liefst en daar kon ik ook het best. Is dat een belangrijke reden voor mensen om knecht te worden, als ze niet kunnen omgaan met die druk? Ja, dat denk ik wel. Je hebt natuurlijk wielrenners die heel hard kunnen fietsen. Maar ja, op het hoogste niveau gaat het er natuurlijk wel om dat je wint. En in een Tour waar 200 wielrenners aan de start staan, ja, daar kan er maar eentje van winnen. Dus die druk is heel erg hoog en dat is ook heel erg moeilijk. Ja. En waarom was jij juist zo goed daarin, in knecht zijn? Ja, ik vond het fantastisch, man. De hele dag op kop rammen en met de camera ervoor. Ik was aan het einde wel niet in beeld, maar onderweg natuurlijk wel uren op televisie. En daar kon ik enorm van genieten. En als de kopman won, dan was ik eigenlijk nog blijer dan het raspaadje zelf. Ja, want je hebt jarenlang de sprint aangetrokken voor onder andere Jean-Paul van Poppel, Erik Breukink. Wie was nou jouw favoriete kopman? Ja, van Poppel die heeft natuurlijk 12 toeretappes gewonnen en in 1987 de groene trui. Er zijn ook maar 2 Nederlanders die dat hebben gedaan. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om daarbij te zijn met de groene trui over de finishrijen, de Champs-Élysées, met Breukink die derde is geworden in 1990. Ja, dat zijn momenten die vergeet je hele leven lang niet meer. Nee. En ja, je bent zelf 5 keer gestart, hè, in de Tour de France. En heb je nooit gedacht van ja, ik wil het gewoon zelf proberen? Nee, dat was echt niet mijn werk. Voordat ik naar de Tour afreisde, werd dat door de teammanager ook duidelijk... dat werd duidelijk gecommuniceerd en aangegeven. Maar dat was ook niks voor mij. Ik voelde mij veel beter om de hele dag het werk te doen voor mijn kopman. Belangrijk is dat je dan wel een kopman hebt die aan het einde wel wint. Want ja, als je de hele dag moet werken voor iemand die iedere keer vier of vijfde wordt, dan is denk ik de lol er wel gauw af. Ja, in de documentaire zien we knechten aan het werk, hè? Onder andere Jos van Emden. Hoe keek jij naar die documentaire? Ja, ik vond het fantastisch, want er waren wel heel veel valpartijen. En dan zie je ook dat die mannen altijd vallen, opstaan en weer doorgaan, want ze zeggen, ja, misschien kan ik nog werk doen voor mijn kopman. En Jos van Emden, en dat wist ik eigenlijk helemaal niet, die reed in de Ronde van Italië, die reed een berg naar boven. Er lag in een ploegleiderswagen een bosje bloemen. Zijn vriendin stond aan de kant en hij deed een huwelijksaanzoek. Chapeau, zeg ik dan. Dat heeft hij goed gedaan. Ja, je zei wel vallen en opstaan. Jij bent gedwongen gestopt, hè, met jouw wielercarrière. Daarna kwam je in een zwart gat terecht. Gaat ook het boek over. Ja. Bij kopmannen is daar best veel aandacht voor. Hè, van wat gebeurt er nadat jouw carrière stopt? Is daar bij meesterknechten ook voldoende aandacht voor? Nee, eigenlijk niet. Het verschil met grote kopmannen, die hebben ook vaak heel veel geld verdiend. En ja, die kunnen eigenlijk zonder zorgen 65 de leeftijd halen. En voor de meeste knechten, die voor het grootste gros, die moet eigenlijk na zijn carrière nog aan het werk. En als jouw hele leven uit wielrennen heeft bestaan, ja, ga dan op je 34ste nog maar werk zoeken. En dan wordt het ingewikkeld. Ja, want hoe heb jij dat gedaan? Hoe ben jij er bovenop gekomen? Ja, ik heb echt wel heel diep gezeten. En Sembla die maakt een documentaire over ex-topsporters en de zwarte gat. Ik ben een super positieve kerel. Daar heb ik mijn verhaal verteld. En na een week werd ik gebeld en was ik aan het werk als accountmanager. En dat heb ik 10 jaar volgehouden. Toen kreeg ik weer structuur. En als je structuur hebt, dan komen er alweer allerlei hele mooie dingen op je pad. En toen je naar die documentaire keek, wat miste je nou nog het meeste? Ja, ik heb ze weinig echt op kop zien sleuren. Ze lagen wel heel veel op de grond. Maar ook de bidonnen halen, de broodjes halen. Na afloop de grote meesterknechten, die liggen ook bij hun kopman op de kamer. Weet je, in zo'n hotelkamer, wat gebeurt er dan allemaal? Dat had ik ook eigenlijk wel graag willen zien. En dat mis jij zelf ook aan die periode? Ja, dat soort herinneringen. Ja, daar heb je wel gelijk aan. Want ik mocht natuurlijk graag, je bent in hotels al over de wereld. En het is een prachtig mooi leven. Ja. We gaan luisteren naar jouw ode aan de meesterknecht. Gert Jacobs, de optimist van vandaag. De meesterknecht, de noeste werker. Met spieren als kabeltouwen en vezels van ijzerdraad. Hij valt niet op, leeft simpel en rechtdoor. Is blij met zijn job. Want dat is namelijk wat hij het beste kan. Hard op kop rammen. Trekkend aan het stuur het asfalt uit de straat rijden om de sprint goed voor te bereiden. Sleurend aan de kop van het peloton. Hij houdt zijn kopman uit de wind. Haalt 56 bidonnen, 98 broodjes, 36 blikjes cola. Stoempend en zwetend zorgt hij ervoor dat zijn kopman uit de gevarenzone blijft. Gedurende de etappe zo weinig mogelijk energie verbruikt. En bij lekke banden geeft hij zijn wiel. Pats, krak, boem, valpartij, sturen in elkaar. Wielen dubbel gevouwen, kettingen, krakende tandwielen. Het lijkt wel een oorlogsgebied, waarbij grote sterke kerels schreeuwen om nieuw materiaal. De meesterknecht, die kijkt met grote ogen naar zijn mechanicien en zegt, ik ben gewond, ik kan niet meer lopen en niet meer staan. Maar ik kan nog wel fietsen en mijn kopman nog helpen. Vallen, opstaan en weer doorgaan. In een peloton van 200 wielrenners kunnen er maar 5 winnen. De meesterknecht heeft alles over voor zijn kopman. En de wereld die applaudisseert voor de kopman. Maar veel belangrijker, de kopman die applaudisseert voor zijn meesterknecht. En is geweldig trots op hem en spreekt zijn waardering en respect uit. Het is het mooiste beroep ter wereld. Dankjewel, Gert Jacobs, de optimist van vandaag. Lekker stoempen, de meesterknecht. George Michael, Amazing. Nieuws via de NOS. Medisch specialisten laten miljoenen aan subsidiegeld liggen. Het geld is bedoeld om specialisten die een eigen bedrijf hebben en in loondienst van een ziekenhuis willen, die kans te bieden. De afgelopen 2 jaar hebben maar 2 artsen van de regeling gebruik gemaakt. Politiek verslaggever Lars Geert van de NOS. Ja, vertel eens wat meer over die regeling. Wat houdt die in? Die regeling houdt in dat als je nu een eigen bedrijf hebt binnen een ziekenhuis, en dat geldt voor veel medisch specialisten, ongeveer 8000 op dit moment in Nederland, kun je gebruik maken van deze regeling om in loondienst te komen bij datzelfde of bij een ander ziekenhuis. De bedoeling daarvan, van de overheid, is dat het voor de overheid veel aantrekkelijker is dat medisch specialisten in loondienst zijn, want over het algemeen scheelt dat nogal in de kosten. En dat zou dus betekenen dat de zorg een stuk goedkoper zou worden. Ja, want dat geld ligt dus voor het oprapen, maar er wordt geen gebruik van gemaakt. Hoe komt dat? Nee, nou ja, minister Schippers die heeft het om die reden dus ingesteld in 2015. Dat was het eerste jaar dat die regeling in werking trad. En toen werd er nog heel veel gebruik van gemaakt. 449 artsen hebben er toen voor gekozen om hun eigen bedrijf terug toe te keren en in dienst te treden bij het ziekenhuis. Maar het jaar erna waren dat er nog maar 16. Toen is vervolgens in 2017 nog een keer extra geld in die pot gestopt. 10 miljoen euro. Ik moet erbij vertellen dat je als arts ongeveer een ton kunt krijgen aan subsidie als je dat gaat doen. Maar vanaf dat moment is de vraag naar de regeling volledig ingestort. Want in 2017 was er nog maar 1 arts die over wilde stappen naar loondienst. En in 2018 was er ook maar 1 arts die over wilde stappen in loondienst. Nou houdt die regeling per 1 maart van dit jaar op. En de verwachting is dat er niet veel meer artsen nog bij zullen komen. Ja, dank politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS. Eén vandaag. 16 Amerikaanse staten onder leiding van de staat California gaan de door president Trump uitgeroepen noodtoestand aanvechten. Trump wil die noodtoestand om geld vrij te maken voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. Kan deze coalitie van staten de presidentiële macht breken? Daarover praat ik met Victor Vlam, Amerika-kenner. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om maar meteen de belangrijkste vraag te stellen. Hebben die staten kans van slagen? Ze hebben zeker kans van slagen. Het is een controversiële beslissing van Trump. En dat heeft ermee te maken met het feit dat er een crisis moet zijn die rechtvaardigt dat je de noodtoestand uitroept. En je kunt je oprecht afvragen of er sprake is van een crisis. Als je kijkt naar hoeveel immigranten op de grens afkomen, dan is dat op dit moment op een dieptepunt als je naar de afgelopen 50 jaar kijkt. Dus 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden waren er meer immigranten die zich melden bij de grens. Dus dan is het moeilijk om vol te houden dat je nu met een grote crisis te maken hebt die rechtvaardigt dat er een noodtoestand is. Maar de reden dat hij dat natuurlijk wel doet, ja, dat is logisch, omdat hij daarmee geld kan uitgeven wat hij anders niet mag uitgeven, omdat hij geen toestemming heeft gekregen van het congres. Ja, en Trump heeft zelf ook toegegeven dat er niet echt sprake is van een crisistoestand. Een van de meest bizarre van Trump is dat hij in zijn persconferenties gewoon maar wat aan het praten is. En dan zegt hij af en toe dingen die niet helemaal handig is. Hij zei afgelopen vrijdag in diezelfde persconferentie dat hij de noodtoestand uitriep, dat het inderdaad helemaal niet nodig was dat hij het gedaan heeft. Maar zei hij erachteraan, ik wil gewoon heel snel die muur bouwen. Ja. En op wat voor gronden spannen deze 16 staten dan die rechtszaak aan? Het zijn 16 staten die één ding gemeen hebben, en dat is dat ze een democratische gouverneur hebben. Dus er zitten wat politieke belangen achter. Het formele belang wat ze erachter zetten is het feit dat hun economische belangen geschaad worden. Dat geld wat nu naar de muur gaat, dat ging naar andere projecten. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van drugsmokkel. Denk aan het opknappen van bijvoorbeeld militaire bases. Dat soort dingen. En zij zeggen dat geld lopen wij nu mogelijk mis. Dat gaat nu naar de muur met Mexico en dat vinden wij onterecht. Of dat stand gaat houden, dat is maar de vraag. Om in Amerika een rechtszaak aan te spannen, moet je gewoon een direct belanghebbende zijn. En of deze staten dat zijn, dat is dus de grote vraag. Daar gaat de rechter nu naar kijken. Dat zal een van de cruciale vragen zijn. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk om te beseffen dat het niet de enige rechtszaak is. Sterker nog, er zijn 2 andere rechtszaken deze week aangespannen. 1 door Texas landeigenaren, 1 door de milieubeweging. Daar komen later deze week nog 2 andere rechtszaken bij. Ja, want er is geen onderzoek gedaan naar de milieueffecten nog, hè, van die eventuele muur. Ja, en die zouden mogelijk heel groot kunnen zijn, maar ook voor landeigenaren bijvoorbeeld is dat natuurlijk best wel vervelend als er ineens een muur in je achtertuin komt te staan, want daardoor is je land veel minder waard. Dus er is ergens wel iemand die direct belanghebbende. Welke dat is, dat moeten we maar gaan zien. Maar vermoedelijk wat er gaat gebeuren is dat al die zaken die worden getoetst door een rechter en daarna worden zaken samengevoegd. En kan het ook best wel een tijdje duren voordat 1 zaak dan voorkomt bij het Hoge Rechtshof, want dat is uiteindelijk wel de verwachting. Ja, en Trump had ook wel verwacht, hè, dat dit soort rechtszaken zich zouden voordoen. Ja, sterker nog, je zou kunnen zeggen, misschien was het ook wel ergens strategie. Hij wist dat hij het geld niet niet ging krijgen van het congres. Dat was duidelijk, want de democraten hebben het voor het zeggen in het Huis van Afgevaardigden. Veel democraten die net gekozen zijn, zijn gekozen omdat ze tegen de muur met Mexico zijn. Dus ja, dan is het heel erg logisch dat ze dat ook gewoon, dat die campagnebelofte na willen komen. Dus het congres gaat hem niet meer aan dat geld helpen. Deze optie, wat het hem in ieder geval biedt, is de mogelijkheid om te zeggen, ik doe er alles aan om die muur voor elkaar te krijgen. Sterker nog, ik roep zelfs de noodtoestand uit. Als het dan niet lukt, ja, dan heb ik in ieder geval het uiterste geprobeerd om het voor elkaar te krijgen. De verwachting is dat zo'n zaak echt nog wel heel veel jaar gaat duren. Een vergelijkbare zaak werd vorig jaar bijvoorbeeld aangespannen toen het inreisverbod voor moslims door Trump werd afgekondigd. Nou, dat is een zaak die relatief een snelle procedure heeft gekregen. Die is ook een versnelde procedure doorlopen. En dat ging binnen een jaar. Nou ja, dit zal niet door de versnelde procedure gaan, omdat dat belang er niet is. Maar dat betekent dat zoiets er gewoon echt gewoon jaren kan duren. Dus het kan zijn dat dit pas beslecht wordt op het moment dat Trump geen president is. En dat is dus ook iets waar sommige mensen wel op hopen in de Verenigde Staten. Want als er dan een democratische president zit of een andere president, dan kan die anders over deze noodtoestand oordelen. Ja. Laten we even luisteren naar de sheriffs in dat gebied, want die zijn ook niet blij. Luister even naar sheriff Keith Hughes, overigens een groot Trump-fan. The president during his Oval Office speech said, professionals want and need a wall. Do you want and need a wall in your county? No, sir, do not. Oh, either one. Do not want one, do not need one. Ja, Victor, kunnen die sheriffs nog iets uitrichten? Die sheriffs kunnen niet zo heel veel. Uiteindelijk is het een beslissing die wordt genomen door president Trump in samenwerking met het Congres van de Verenigde Staten. En het is natuurlijk ook een politieke afweging die daar gemaakt moet worden over wat jij vindt dat het beste werkt. Wat heel veel onafhankelijke experts zeggen is dat ergens op sommige plaatsen een grensbarrière heel erg logisch is. Omdat daar veel illegale immigranten over de grens komen. En tegelijkertijd op sommige plaatsen heb je geen muur nodig. Dus daarom zo'n hele muur langs de grens, ja, is een best wel bizar idee eigenlijk. Want soms heb je gewoon dat er een rivier tussen zit, of op andere plaatsen heb je dat er een grote berg tussen zit, dan hoef je niet een muur te bouwen. Dan is dat iets wat alleen maar ontzettend veel geld verspilt. Maar op sommige plaatsen, ja, daar zie je dat er gewoon heel veel illegale immigranten over de muur of over de grens komen. En dan is het logisch om een muur daar neer te zetten en bijvoorbeeld om daar op te gaan letten, op extra te patrouilleren, misschien met drones ook te patrouilleren. Dat is wat onafhankelijk experts zeggen. Zelfs democraten zeggen overigens dat een barrière op sommige plaatsen, ze noemen het dan geen muur, maar het is wel een hek, dus dat komt feitelijk op hetzelfde neer. Want als jij een illegale immigrant bent en jij ziet daar een grote barrière staan, dan maakt het niet uit of het een muur of een hek is. Maar zij gaan er ook mee akkoord dat er in ieder geval wel iets van een barrière moet gaan staan. Dus daar lijkt overeenstemming. Maar waar precies die muur moet komen, dat is een beetje ook het onderwerp van discussie. Ja, want dat was dus een Trump-aanhanger die we hoorden. Want hoe zit het met die steun door de Republikeinen als het gaat om die noodtoestand en die muur? Verrassend veel kritiek is erop. Echt verrassend veel. Het was al duidelijk dat sommige Republikeinen dit geen goed idee vinden. Maar heel veel Republikeinen hebben zich tegen deze noodtoestand uitgeroepen. En dat komt omdat het een vergaande maatregel is die ook een slecht precedent schept op het moment dat het over de democratie gaat. Want wettelijk gezien is het toch helemaal niet toegestaan om op deze gronden een noodtoestand te uitvoeren. Je zou denken, je hebt een grote urgente crisis nodig die rechtvaardigt dat je dit doet. Want het zijn heel veel extra bevoegdheden die je krijgt. Dus normaal gesproken is het bedoeld tenminste om bijvoorbeeld de noodtoestand uit te roepen met dat er bijvoorbeeld een tornado is of een orkaan die heel veel verwoesting aanricht, of dat er bijvoorbeeld een terreuraanslag wordt gepleegd. Dat is waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Maar als je hem hiervoor gaat inzetten, want feitelijk wat hier nieuw aan is aan deze situatie, is dat hij voor het eerst wordt ingezet omdat Trump geld wil wat hij niet heeft vrijgekregen van het congres. Nou, dat is in de geschiedenis van de Verenigde Staten niet eerder gebeurd. Maar dat schept wel een precedent. Want nu heb je een republikeinse president. En heel veel republikeinen in het congres die zien al voor zich dat er binnenkort ook weer een keer een democratische president in het Witte Huis zit. En die kan dan besluiten van, hey, er is een klimaatcrisis. Misschien moeten wij de noodtoestand uitroepen en alle steenkolencentrales sluiten in de Verenigde Staten. Je kunt ook zeggen van, er is een crisis met massa-schietpartijen in de Verenigde Staten, kun je best beargumenteren, want dat gebeurt daar echt super vaak. En dat rechtvaardigt dat we bijvoorbeeld alle grote wapens gaan afpakken van mensen. Dus dat precedent schep je door hier deze noodtoestand eigenlijk om politieke redenen uit te roepen. En dat is ook het gevaar. Dus wat dat betreft ook wel echt een ondermijning van de democratie, want de president zet hiermee gewoon feitelijk het congres buitenspel, terwijl grondwettelijk gezien het congres erover gaat. Dus ik vind het ook wel echt een van de meest zorgwekkende dingen die Trump heeft gedaan. Er wordt vaak gezegd dat hij dictatoriale neigingen heeft. Nou, vaak is dat gebaseerd op woorden en daden. En, of tenminste vooral woorden moet ik zeggen. Of dingen op Twitter zoals bijvoorbeeld de pers de enemy of the people noemen. Maar dit is een hele concrete daad die echt iets weggeeft van iemand die een dictator is en die gewoon de democratie aan het omzeilen is. Dus wat dat betreft echt zorgwekkend. Ja, want tot slot, het Huis van Afgevaardigden staat onder leiding van de democraten. En zij zouden toch in principe de noodtoestand tegen kunnen houden. Ja. En op welke gronden kunnen ze dat dan? Klopt, zij kunnen dat. Ze moeten daarvoor kunnen gewoon simpelweg een motie aannemen. Die willen ze ook ter stemming brengen. Die zullen ze in het Huis van Afgevaardigden winnen. Maar die moet ook in de Senaat een meerderheid krijgen. En zelfs dan kan Trump een vetoen. Dus uiteindelijk heb je een 2/3 meerderheid. Dan wordt het even heel technisch als je die hele procedure gaat bekijken. Maar dan heb je 2/3 meerderheid nodig. Want daarmee kan je dat veto overschrijven. En dat of dat er is, dat is dan weer twijfelachtig. Dus het is misschien niet genoeg om het daar te doen. Dus vandaar dat die rechtszaken in ieder geval worden aangespannen. De zoveelste. De zoveelste, ja. Dank voor dit gesprek, Amerika-kenner Victor Vlam. Feit of fictie? Ja, Lammert de Bruin, carnaval. Ben jij van de carnaval? Nou ja, ik ben Fries, hè, dus eigenlijk vier ik het nooit. Maar ik kreeg toch bijna zin in carnaval door een uitspraak van Wim van der Donk, commissaris van de Koning in Brabant, vanmorgen in het Radio 1-journaal. Ik zal vanavond in mijn toespraak wel iets zeggen over dat carnaval natuurlijk ook een feest van de democratie is. Hè? Dus carnaval is een soort parallelle democratie, heeft Herman Pleij wel eens ooit mooi gezegd. En we spelen het spel dus ook op een buitengewoon serieuze manier. Ja, Lammert, een feest van de democratie. Ja, ik heb al heel veel gehoord over carnaval. Heel veel goede verhalen, ook vooral van mensen die dagenlang van de wereld zijn. Maar een feest van de democratie, die had ik nog niet eerder gehoord. We besloten Herman Pleij zelf te bellen. Hij werd immers ook al genoemd vanmorgen. En uit zijn onderzoek bleek dat carnaval in de middeleeuwen inderdaad veel werd ingezet om de gevestigde orde uit te dagen. En dat het zelfs na het feest nog gevolgen had. En dat wordt ook heel erg bedreigend. Dat is eigenlijk de voornaamste reden dat dat carnaval in de 16e eeuw ook steeds meer onderdrukt wordt. Het is gevaarlijk. Mensen keren niet meer terug naar de bestaande orde. Maar blijven zich afvragen en blijven experimenteren met nieuwe manieren. En dan zie je dat ze hun eigen belangen dus ook gaan uitstrekken ver na dat feest, als het feest eigenlijk al lang afgelopen is. Ja, maar die carnavalsprins die we overal zien, zijn die dan ook democratisch verkozen? Ja, ik heb geen idee, Misha, hoe dat gaat. In Friesland zijn geen prinsen carnaval. Dus we belden met tv-presentator Lex Uiting, die in 2017 zelf prins carnaval in Venlo werd. In Venlo is het zo dat de vorst, de voorzitter van de carnavalsvereniging Jokers, die heeft het alleen recht. Dus hij heeft een bepaalde gedachte en een bepaald idee. En hij beslist dus in zijn eentje wie prins carnaval wordt. In andere gemeentes is het zo dat er soms commissies zijn, hè, of clubjes, lijstjes, boekjes. Maar in Venlo is het echt het alleenrecht van Vors Juxius den Elfde. Ja, alleenrecht van die vorst, dat is allesbehalve democratisch, de toch? Ja, ja. Het is niet echt, het klinkt niet echt heel erg democratisch, nee. Je blijkt dus te moeten lobbyen ook voor je titel. Ik was wel even benieuwd hoe hard Lex dan heeft gelobbyd voor zijn titel. Ja, lobbyen is echt not done. Wat in Den Haag misschien wel de beste methode is om iets voor elkaar te krijgen, is dat in de vastelovenswereld het minst effectieve middel. Ik kan me niet voorstellen, maar als iemand lobbyt van het komend jaar bestaat mijn bedrijf 3 keer 11 jaar en ik ben 11 jaar al voorzitter van de breivereniging, maak mij prins. Volgens mij is dat juist het moment dat een vorst denkt, ja, iedereen mag het worden behalve deze man. Ja, prinsen die vragen, ja, maak het maar af. Ja, lobbyen werkt dus niet in de vaste lovenswereld. Nee, dus ook in die zin lijkt het totaal niet op de politiek, want daar wordt natuurlijk nogal wat afgelobbyd. Maar ja, nu heeft Lex het alleen over Venlo. En het kan natuurlijk zijn dat de culturen in Brabant of in Limburg, andere Limburgse plekken, heel erg anders zijn. Dus we besloten te bellen met iemand die alles van carnaval weet. Hij is zeg maar de koning carnaval van Omroep Brabant, Jordi Groot. En hij legt ons uit dat ook in Brabant de meeste prinsen worden gevraagd door een bestuur of een commissie. Maar ja, nogmaals de vraag, hoe zorg je dan dat je gevraagd wordt? Zorg dat je een goed verhaal hebt. En wat heel erg helpt, zorg dat je in een dwelbandje zit. Zorg dat je ergens bij een bouwclub zit, een andere carnavalsvereniging, een vriendengroep of wat dan ook. Waardoor je al die feeling hebt met het carnaval. Dat maakt het allemaal een stukje leuker. Ja, een stukje leuker, maar het klinkt nog steeds niet democratisch. Nee, je moet in een dweilbeetje zitten. Dan moet je ook maar net zien. Hoe kom je daarin eigenlijk? Ja, ik weet ook niet hoe democratisch dat is. Maar ja, hoe gezellig ook. Die prinsenverkiezing heeft dus weinig met democratie te maken. De bewering van de commissaris van de koning is dan ook zonder twijfel fictie. Nou, dankjewel, Lammert. En je bent er straks ook weer met trending. Waar ga je het over hebben, onder andere? Nou, we gaan onder andere even uitgebreid stilstaan bij het overlijden van mode-icoon Karl Lagerfeld. Heel veel reacties op